wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 sierpnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyszłoroczny budżet na pierwszym posiedzeniu rządu po wakacjach. Wstępnie wskaźniki są przyjęte, za chwilę je przypomnimy. Tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Smutne dane podają służby i powtarzają apele o rozsądek nad wodą. Rakiety poleciały w stronę Pałacu Prezydenckiego w Kabulu. Talibowie zaatakowali podczas przemówienia prezydenta. Rusza pierwsze po wakacjach posiedzenie rządu. Na początek ministrowie biorą się za projekt budżetu na przyszły rok. O założeniach opowie Arkadiusz Augustyniak. Podstawowe wskaźniki dotyczące przyszłorocznego budżetu rząd przyjął na posiedzeniu w czerwcu. Założono wówczas, że wzrost gospodarczy w 2019 roku ma wynieść 3,8%. Średnioroczną inflację zapisano na poziomie 2,3%, a bezrobocie rejestrowane na koniec roku ma wynieść 5,6%. Z wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów wynika, że w budżecie zostaną zagwarantowane pieniądze m.in. na kontynuację programu Rodzina 500+ i na finansowanie wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko w wieku szkolnym. Są też środki m.in. na 5% podwyżki dla nauczycieli, podwyższenie renty socjalnej oraz podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Wczoraj utonęły 4 osoby, informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o rozsądek nad wodą. Woda oprócz tego, że niesie ochłodę w upalne dni, jest niezwykle groźnym żywiołem. Dlatego pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, napisano na Twitterze RCB. W tym sezonie utonęło 339 osób. Żadne decyzje nie zapadły. Tak o sprawie pozyskania przez Polskę australijskich fregat mówił o poranku w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na ten temat m.in. szef MONU i prezydent Andrzej Duda rozmawiają podczas wizyty w Australii. Wbrew temu, co podawały niektóre media, żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Ta wizyta, w moim przekonaniu, będzie też takim momentem, w którym ta dyskusja zostanie zintensyfikowana i po tej wizycie zapewne usłyszymy, w jakim kierunku będą szły te decyzje. Dworczyk, zapytany, czy jest konflikt na linii prezydent-premier, odpowiedział, że od początku jest doskonała współpraca. Politycy ze sobą rozmawiają o wszystkich sprawach. To jest coś absolutnie naturalnego, że w niektórych sprawach mogą mieć odmienne zdanie, powiedział. Według doniesień medialnych premier miał blokować zakup fregat od Australii. Miało to wywołać duże niezadowolenie zarówno prezydenta, jak i ministra Mariusza Błaszczaka. Dworczyk, zapytany, ile jest w tych doniesieniach prawdy, odpowiedział: czasami, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, można bardzo różne informacje usłyszeć. Wielkimi krokami zbliża się lato z Radiem Festiwal 2018. Już w nadchodzącą niedzielę w Gdyni na dwóch festiwalowych scenach wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Daria Zawiałow, Koma czy Fisz, Ema de Tworzywo. Jedną z gwiazd będzie także Cortez. Od teraz nic tu pomyśli, nie ma cię też. Dla mnie nie ma znaczenia osobiście, czy jest to mały teatr, czy jest to duża hala. Po prostu to jest moment, w którym ja mogę zamknąć oczy, zniknąć na godzinę, bądź na półtorej i nic się nie liczy wokół, więc ja te momenty uwielbiam. Każdy rodzaj muzyki oddziaływuje na nas, pozwalając nam naprawdę odciąć się od rzeczywistości i móc powędrować gdzieś daleko, daleko w swoją głowę. I to jest najlepsze, co można sobie zrobić, sobie zafundować. Jeżeli potrafisz wyjść stąd i wejść tam, to najlepiej dla ciebie. A w niedzielę artyści wystąpią na dwóch muzycznych scenach. Polski Top i Idzie Nowe. Koncerty na skwerze Kościuszki rozpoczną się o 13 i potrwają do północy. Wstęp jest wolny. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz miasto Gdynia. Talibowie wystrzelili rakiety w stronę Pałacu Prezydenckiego w Kabulu. Terroryści zaatakowali w momencie, kiedy prezydent Afganistanu Ashraf Ghani przemawiał na żywo w telewizji. Kiedy usłyszał huk rakiet, przerwał wystąpienie, mówiąc, tu cytat: jeśli myślą, że atak rakietowy powstrzyma Afgańczyków, to się mylą. Pierwsza rakieta uderzyła w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, a druga niedaleko siedziby sił NATO oraz ambasady USA. W poniedziałek afgańscy talibowie odrzucili złożoną dzień wcześniej przez prezydenta Ghaniego propozycję 3-miesięcznego rozejmu, który miał się rozpocząć dzisiaj wraz ze świętem ofiarnym. W Korei Północnej drugi dzień spotkań rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. W spotkaniu bierze udział 89 Koreańczyków z południa oraz 185 z północy.

bez ciebie wszystko mi jedno. I czuję, jakby mnie było pół. Upadła chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Lato z Radiem Festiwal, różni wykonawcy na tej płycie. Płyty otrzymują od nas pan Krzysztof z Radomia i pani Marta z Ostrołęki. I życzę państwu przyjemnego słuchania. A skoro już padła ta nazwa Lato z Radiem Festiwal, to przypomnę państwu, że w najbliższy weekend Trójka przenosi się do Gdyni. No i będziemy mieli studio. Nie ukrywam, że jestem tym faktem mocno podekscytowany, dlatego że nasze studio zlokalizowane będzie na pokładzie Daru Pomorza. I stamtąd między innymi w piątek o 10 LP Trójka. I nie wyobrażam sobie, żeby państwa tam nie było. Dlatego już teraz składam oficjalne i gorące zaproszenie w okolicach Daru Pomorza. Proszę się pojawić w piątek w okolicach 10. Potem jeszcze inne audycje właśnie z tego studia na Darze Pomorza. Brzmi to fenomenalnie. W każdym razie w piątek o 10 uprzejmie państwa zapraszam. Dar Pomorza, Gdynia, stamtąd LP Trójka. To me. Jakąż miałem wielką radość, słuchając w miniony piątek listę przebojów programu trzeciego, bo kilka moich ulubionych utworów wreszcie dotarło na listę przebojów programu trzeciego, między innymi New Light i John Mayer. W najbliższy piątek na pokładzie Daru Pomorza, studio programu trzeciego i stamtąd LP Trójka o 10:00. Zapraszam Państwa, będzie okazja, żeby porozmawiać. Państwo będą mogli powiedzieć swoim najbliższym i innym słuchaczom programu trzeciego, jak się Państwu wypoczywa, a poza tym pomyślałem, że być może będzie bardzo wielu pomocników do zapowiadania piosenek, na przykład takich. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby, but do you like it like this? Tell me. Ian Gillan, The Javelins w klasyku Do You Love Me. Czekam na tę nową płytę Iana Gillana jak głupi, dlatego że on na tej płycie śpiewa utwory, które towarzyszyły mu, kiedy był bardzo młody i teraz już jako dojrzały mężczyzna postanowił je zaśpiewać w różnych konfiguracjach i ten utwór Do You Love Me jest bardzo zachęcający. 21 minut po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska, a dzień wciąż jeszcze jest wakacyjny. Kanikuła zaś to dla niektórych najlepszy w roku moment, żeby nawiązać kontakt ze sztuką. I są na to historyczne dowody, które zaraz Państwu przedstawię. Otóż w 1769 roku członkowie londyńskiej Royal Academy of Arts po raz pierwszy zorganizowali letnią wystawę i okazała się tak niewyobrażalnym na tam tamte czasy sukcesem przez miesiąc obejrzało ją 14 tysięcy widzów, że postanowiono to kontynuować. I od tamtej pory letnie pokazy uznano za towarzyski obowiązek, rewie mody oraz okazję do nawiązywania znajomości i flirtów, a przy okazji można było zorientować się, co u mistrzów na warsztacie, nie mówiąc o szansie dokonania zakupu dzieła świeżo zdjętego ze sztaluk. W tym roku przypadł okrągły 250. jubileusz organizowania tych wystaw. Zorganizowano ten jubileusz z pompą, ale też na luzie, z przymrużeniem oka. W części historycznej zaprezentowano hity z minionych 250 lat. W sumie ponad 80 obiektów. I w tej części można było się powzruszać malowidłem zatytułowanym Hektor żegnający się z Andromedą, pędzla uwielbianej w swoim czasie Angeliki Kaufman, które to płótno po raz pierwszy eksponowano na premierowym letnim show. Gwoździem programu w roku 1947 był niewielki, wcale nie przyciągający wzroku postimpresjonistyczny pejzaż zatytułowany Zimowe słońce autorstwa niejakiego Davida Wintera. Nie znają Państwo na pewno tego nazwiska i słusznie, ponieważ pod takim pseudonimem ukrywał się sam Winston Churchill. Jednak przeszłość, jak zauważyłam, mniej pasjonuje londyńską publiczność niż bieżąca twórczość. Dawno nie widziałam na wystawie takich tłumów. W tym roku na wystawie w Royal Academy of Arts chyba byli wszyscy obecni. Ci, którzy się zawsze interesują sztuką i ci okazjonalni wielbiciele. Niewątpliwie to zasługa kuratora Graysona Perry. Nie znają Państwo tego nazwiska? No a w Anglii to sława. Ten obecnie 58-letni autor, dodajmy laureat prestiżowej Turner Prize, na wszystkich ważnych spędach i wernisażach pojawia się przebrany za Claire, małą dziewczynkę w strojach z początku XX wieku. I w takim właśnie przebraniu pan kurator oprowadzał wirtualnie i na żywo po wystawie w Royal Academy of Arts. Nie tylko szokuje on strojem, mam na myśli Perego, ale także troszeczkę zadziwił aranżacją tegorocznego przeglądu, bo zadał cios tak zwanemu dobremu smakowi. Przyprawił widzów o czopląs. Zgromadził, właściwie upchnął 1300 obiektów z najprzeróżniejszych bajek, tak prawie na styk. Jednak w gruncie rzeczy, choć to może teraz szokuje, to był powrót do tradycji, bo onegdaj tak właśnie jak tapeta wyglądały prezentacje aktualnej twórczości. I proszę sobie to wyobrazić. Ciasnota na ścianach, ciżba ludzka na salach, głośne reakcje, czasem oklaski. No i tak właśnie było. Najgorętszy show londyńskiego lata, co widziałam na własne oczy. Ja, Monika Małkowska. W programie Do Południa z Moniką Małkowską spotkamy się za tydzień. Za dziś dziękujemy bardzo. Teraz westchnę sobie, jak to dobrze, że my Państwa mamy, bo nie pozwalają nam Państwo o niczym zapomnieć. Pan Jakub pyta, a gdzie wykład filologiczny? No właśnie. Young faces high in the shadows while they watch their mother.

Jak co tydzień we wtorek słuchamy utworu Phila Collinsa, czyli to był kolejny nasz wykład filologiczny. Tym razem Both Side of the Story śpiewał oczywiście Phil Collins. Pani Iwona napisała: cierpliwie czekałam, nie śmiałam przypominać. Już po kolejny wykład za tydzień. Państwu dziękuję za wszystkie listy. Gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się w wschodni świat. Płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Wojny, Kazik z Dunek Ensemble. Świetna jest ta nowa płyta w tak zjednoczonych siłach. Wojny to utwór, który kandyduje również do listy przebojów programu trzeciego, a słuchacze dzisiaj obdarzają mnie dużą ilością listów. Bardzo dziękuję. Wśród nich pojawiają się pytania i to jest pytanie naszej stałej słuchaczki z Krakowa, którą państwo doskonale znają. Czy ostatnio w tym zestawie prezentowanych utworów w programie trzecim coś szczególnie

Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Tak mi się już bardzo chce pójść na kolejny koncert Diany Krall, ale tak się rozglądam w internecie i dookoła, chyba na razie się nie zapowiada. A to wielka jest przyjemność obserwować Dianę, kiedy wychodzi na scenę i kiedy zaczyna grać, ale ona oczywiście jest cudowna. Zwykle otoczona jest fenomenalnymi muzykami i to jest także wielka przyjemność, by siedzieć na koncercie, słuchać i obserwować, jak wielką radość sprawia im koncertowanie. No to taka refleksja dotycząca Diany Krall. Teraz będzie męska płyta. Dzisiaj ją zabrałem rano z biurka domowego, bo tak mi się wydaje, że dawno nie było. Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Woo!